महाभारत भीष्म पर्व चतुरशीतितमोध्याय। युधिष्ठिर से राजा श्रुतायु का पराजित होना, युद्ध में चेकितान और कृपाचार्य का मूर्छित होना, भूरिश्रवा से धृष्टकेतु का और अभिमन्यु से चित्रसेन आदि का पराजित होना एवं सुशर्मा आदि से अर्जुन का युद्धारंभ। संजय उवाच। ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यम प्राप्ते दिवाकरे श्रुतायुतम अभिप्रेक्ष्य प्रेषयामास वाजिनः। संजय कहते हैं, महाराज जब सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ गए तब राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़ों को बढ़ाया। अभ्यधावत ततो राजा श्रुतायु समरिंदमं विनिघ्नं सायकैः तीक्ष्णैः नवभिर्नत पर्वभिः। उस समय झुकी ही घाट वाले नौ तीखे सायकों द्वारा शत्रुदमन श्रुतायु को घायल करते हुए राजा युधिष्ठिर ने उन पर धावा किया। स संवार्य रणे राजा प्रेषितान धर्म सोनुनाम सरान सप्त महेश्वास कौन्तेयाय समार्पयत। तब महाधनुर्धर राजा श्रुतायु ने युद्ध में धर्मपुत्र युधिष्ठिर के चलाए हुए बाणों का निवारण करके उस कुंती कुमार को सात बाण मारे। ते तस्य कवचं भित्वा पपु सोणितमाहवे असूनेव विचिन्मन्तो देहे तस्य महात्मनः। संग्राम में बाण महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में उनके प्राणों को ढूंढते हुए से कवच छेदकर घुस गए और उनका रक्त पीने लगे। पांडवस्तु भृतम क्रुद्धो विध्वस्तेन महात्मना नरेवराह कर्णेन राजानं हृद्य विद्यत। महामना श्रुतायु के बाणों से घायल होने पर पांडुनंदन युधिष्ठिर अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने रण क्षेत्र में वराह कर्ण नामक एक बाण चलाकर राजा श्रुतायु की छाती में चोट पहुंचाई। अथा परेण भल्लेन केतुं तस्य महात्मनः रथ श्रेष्ठो रथा तुर्णम भूमौ पार्थो निपातयत। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भल्ल नामक दूसरे बाण से महामना श्रुतायु के ध्वज को काटकर तुरंत ही रथ से पृथ्वी पर गिरा दिया। केतुम विपतितम दृष्ट्वा श्रुतायु सत पार्थिव पांडवम भिषिकये तीक्ष्णे राजन व्याध सप्तभिः। राजन, ध्वज को गिरा हुआ देख राजा श्रुतायु ने अपने सात तीखे बाणों द्वारा पांडुनंदन युधिष्ठिर को घायल कर दिया। ततः क्रोधा प्रज्ज्वाल धर्मपुत्रो युधिष्ठिर यथा युगान्ते भूतानि दिदक्षुरिव पावकः। यह देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रलय काल में संपूर्ण भूतों को जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। क्रुद्धं तु पांडवं दृष्ट्वा देव गंधर्व राक्षसा प्रविव्यथोर्महाराज व्याकुलं चाप्यभूत जगत। महाराज, पांडुपुत्र युधिष्ठिर को कुपित देख देवता गंधर्व और राक्षस व्यथित हो उठे तथा सारा जगत भी भय से व्याकुल हो गया। सर्वेषां चैव भूतानां इदमासीन् मनोगतं त्रिलोकानद्य संक्रुद्धो नृपोऽयम् धक्षतीति वही। उस समय समस्त प्राणियों के मन में यह विचार उठा कि आज निश्चय ही ये राजा युधिष्ठिर कुपित होकर तीनों लोकों को भस्म कर डालेंगे। ऋषियश्चैव देवाश्च चक्रु स्वस्तेनम महत लोकानां नृपशान्त्यर्थं क्रोधिते पांडवे तदा। नरेश्वर, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के कुपित होने पर उस समय संपूर्ण लोकों की शांति के लिए देवता तथा ऋषि लोग श्रेष्ठ स्वस्ति वाचन करने लगे। सच क्रोध समाविष्ट शृंकिणी परिसंलिहन दधारात्मा वपुर घोरम युगांतादित्य सन्निभम। उन्होंने क्रोध से व्याप्त हो मुख के दोनों कोनों को चाटते हुए अपने शरीर को प्रलय काल के सूर्य के समान अत्यंत भयंकर बना लिया। ततः सैन्यानि सर्वाणि तावकानि विसाम्पते निराशान्य भवस्तत्र जीवितम प्रतिभारत। प्रजानाथ, भरत नंदन, उस समय आपकी सारी सेनाएं वहां अपने जीवन से निराश हो गई। सतु धैर्येण तम कोपम सन्निवार्य महायथा श्रुतायुष प्रतिक्षेद मुष्टिदेशे महाधनुः। परंतु महायशव से युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के विशाल धनुष को जहां उसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है उसी जगह से काट दिया। अथैनम छिन्न धन्वानम नाराचेन स्तनांतरे निर्विभेद रणे राजा सर्वसैन्यस्य पश्यतः सत्वरं चारले राजन् तस्य वाहन वा महात्मनः नजघान सरे क्षिप्रम सूतम च सुमहाबलः। राजन, धनुष कट जाने पर महाबली राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु की छाती में नाराज से प्रहार किया। फिर उन्होंने समस्त सेनाओं के देखते देखते रण क्षेत्र में महामना श्रुतायु के घोड़ों को तुरंत मार डाला और उसके सारथी को भी शीघ्र ही मौत के मुख में डाल दिया। हताश्वं तु रथं त्यक्त्वा दृष्ट्वा राज्ञोऽस्य पौरुषं विप्रद्रुद्राव वेगेन श्रुतायु समरे तदा। रथ के घोड़े मारे गए यह देखकर तथा युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का भी अवलोकन करके श्रुतायु उस समय बड़े वेग से रथ छोड़कर भाग गया। तस्मिन् जिते महे स्वासे धर्मपुत्रेण संयुगे दुर्योधन बलम राजन सर्वमासीत् पराङ्मुखम्। राजन, संग्राम में धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा महाधनुर्धर श्रुतायु के पराजित होने पर दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। एतत् कृत्वा महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिर व्याक्तान्नो यथा काल तव सैन्यं जघान। महाराज, ऐसा पराक्रम करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर मुंह फैलाए काल के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। चेकितारस्तुवाष्टेयो गौतमं रतिनां वरं प्रेक्षतां सर्वसैन्यानां चादया महासुतायकैः। उधर विष्णुवंशी चेकितान ने रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य को सब सेनाओं के देखते देखते अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। सन्निवार सरासास्तु कृपसारद्वतो युधि चेकितानं रणयत्तं राजन् विव्याध पत्रभिः। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने युद्ध में उन सब बाणों को काट कर सावधानी के साथ युद्ध करने वाले चेकितान को पंख वाले बाणों से बिंध डाला। अथा परेण भल्लेन धनुश्चिक्षेद मारिष सारथिम चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातेत। आर्य, फिर दूसरे भल्ल से उसका धनुष काट दिया और अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए समर में उसके सारथी को भी मार गिराया। अश्वाश्चास्यावधित राजन् उभौतौ पाष्णिसारथी सोवप्लुत्य मृथातुर्णं गदां जग्राह सात्वतः। राजन, तदनंतर चेकितान के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी कृपाचार्य ने मार डाला। तब सात्वत वंशी चेकितान ने रथ से कूद कर तुरंत ही गदा हाथ में ले ली। सतया वीर घातिन्या गदया गदिनांबर गौतमस्य हयान हत्वा सारथिं च निपातयत। गदाधारियों में श्रेष्ठ चेकितान ने उस वीर घातनी गदा से कृपाचार्य के घोड़ों को मारकर उनके सारथी को भी धराशायी कर दिया। भूमिष्ठो गौतमस्तस्य सनांचिक्षे पशोडश सरास्ते सात्वतम भित्वा प्राविशंधरणी तलम। तब कृपाचार्य ने भूमि पर ही खड़े होकर चेकितान को 16 बाण मारे। वे बाण चेकितान को छेद कर धरती में समा गए। चेकितानस्ततः क्रुद्ध पुनश्चिक्षेपतां गतां गौतमस्य वदाकांक्षे वित्रस्येव पुरंदरः। तब क्रोध में भरे हुए चेकितान ने कृपाचार्य के वध की इच्छा से उन पर पुनः वैसे ही गदा का प्रहार किया जैसे इंद्र वृत्तासुर पर प्रहार करते हैं। तामापतंतिं विमलां अस्मगर्भां महागदां शरैरनेक साहस्रै वारयामास गौतमः। उस निर्मल एवं लोहे की बनी हुई विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख कृपाचार्य ने अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा दूर गिरा दिया। चेकितारस्ततः खड्गम क्रोधादुद्धृत्य भारत लाघवं परमास्थाय गौतमं समुपाद्रवत। भारत, तब चेकितान ने क्रोध पूर्वक तलवार खींच ली और बड़ी फुर्ती के साथ कृपाचार्य पर धावा किया। गौतमोपि धनुष त्यक्त्वा प्रगृह्यासिं सुसंयतः वेगेन महता राजन् चैकितानम् उपाद्रवत्। राजन, यदि कृपाचार्य ने भी धनुष फेंक कर तलवार हाथ में ले ली और पूरी सावधानी के साथ वे बड़े वेग से चेकितान की ओर दौड़े। तावुभौ बल संपन्नौ निस्तिंस वरधारिणौ निस्तिंसाभ्याम सतीक्ष्णाभ्याम अन्योन्यम संतरक्षतो। वे दोनों ही बलवान थे, दोनों ने ही उत्तम खड्ग धारण कर रखे थे, अतः अपने उन अत्यंत तीखी तलवारों से वे एक दूसरे को काटने लगे। निस्तिंस वेगाभियतौ ततस्तौ पुरुषर्षभौ धरणिं समनुप्राप्तौ सर्वभूतानि सेवितां। तलवार की गहरी चोट से घायल होकर वे दोनों पुरुषेष्ट संपूर्ण भूतों के निवास भूत पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छया भी परितांगो व्यायामेन तु मोहितौ ततोभ्यधावत वेगेन करकर्ष सुहृत्तमहतया। चेकितानं तथा भूतं दृष्ट्वा समर दुर्मदः रथमारोपयच्चैनं सर्वसैन्यस्य पश्यतः। उनके सारे अंगों में मूर्छा व्याप्त हो रही थी, दोनों ही अधिक परिश्रम के कारण अचेत हो गए थे। उस समय युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला करकर्ष चेकितान को वैसी अवस्था में पड़ा देख सौहार्द के नाते बड़े वेग से दौड़ा और संपूर्ण सेना के देखते ही देखते उसने उन्हें अपने रथ पर चढ़ा लिया। तथैव शकुनि शूर श्यालस्तव विशाम्पते आरोप्य द्रुतम तूर्णम गौतमम रथिनाम भरम। प्रजानाथ, इसी प्रकार आपके साले सूरवीर शकुनि ने रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य को शीघ्र ही अपने रथ पर बैठा लिया। सौमदत्तिम तथा क्रुद्धो दृष्टकेतुर्महाबलः नवत्यासायिके क्षिप्रम राजन् दिव्याधवक्षति। राजन, दूसरी ओर महाबली दृष्टकेतु ने क्रोध में भरकर 90 बाणों से शीघ्रतापूर्वक भूरिश्रवा की छाती में चोट पहुँचाई। सौमदत्तिरुस्थैस्तैहं भृशं बाणे रथोभयत मध्यन्दिने महाराज रश्मिभि तपनो यथा। महाराज, छाती में धते हुए उन बाणों से भूरिश्रवा उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे दोपहर के समय सूर्य अपने किरणों द्वारा अधिक प्रकाशित होता है। भूरिस्रवासु समरे धृष्टकेतुं महारथम हतसूत हयम चक्रे विरथम सायकोत्तमये। तब भूरिस्रवा ने समरभूमि में उत्तम सायकों द्वारा महारथी धृष्टकेतु के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। विरथम तम समारोह्य हतास्वं हतसारथिं महता सर्वर्षेण छादयामास संयुगे। भूरिश्रवा ने धृष्टकेतु को घोड़े और सारथी के मारे जाने से रथहीन हुआ देख युद्धस्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके ढक दिया। सतु तम रथमुत्सृज्य धृष्टकेतुर्महामना आरुरोह ततो यानम सतादिकस्य मारिच। आर्य, तत्पश्चात महामना धृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर सतानीक की सवारी पर जा बैठे। चित्रसेनो विकर्णस्य राजन् दुर्मर्षणस्तथा रथिनो हेम सन्नाहा सौभद्रम अभिदुद्रुवुः। राजन, इसी समय चित्रसेन विकर्ण तथा दुर्मर्षण इन तीन रथियों ने सोने के कवच बांधकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर धावा किया। अभिमन्यो ततस्तैस्तु घोरम युद्धम अवर्तत शरीरस्य यथा राजन् वात पित्त कफैस्त्रिभिः। नरेश्वर, तब उनके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, ठीक उसी तरह जैसे शरीर का वात पित्त और कफ इन तीनों धातुओं के साथ युद्ध होता रहता है। विरथास्तव पुत्रास्तु कृत्वा राजन् महाहवे न जघाना नरव्याघ्र स्मरन् भीम वचस्तदा। राजन, उस महासमर में आपके पुत्रों को रथहीन करके पुरुष सिंह अभिमन्यु ने उस समय भीमसेन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके उनका वध नहीं किया। तथोराज्ञां बहुशत जगास्वरथ याहिभिः संभृतं समरे भीष्मं देवैरपि दुरासदं प्रयान्तं शीघ्रमुद्दिक्ष्य परित्रातुं सतास्तभ अभिमन्युं समुद्यस्य बालमेकं महारथं वासुदेव उवाचेदं कौन्तेय त्वेतवाहन। तदनंतर हाथी घोड़े और रथ पर यात्रा करने वाले करोड़ों राजाओं से घिरे हुए भीष्म जो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय थे आपके पुत्रों को बचाने के लिए एकमात्र बालक महारथी अभिमन्यु को लक्ष्य करके तीव्र वेग से आगे बढ़े। उनको उस ओर जाते देख श्वेतवाहन कुंती पुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, चोदया स्वान ऋषिकेश यत्र एते बहुला रथा एते ही बहव शूरा कृतास्त्रा युद्ध दुर्बदा यथा हन्युर्नदा सेनाम तथा माधव चोदय। ऋषिकेश, जहाँ ये बहुत से रथ जा रहे हैं उधर ही अपने घोड़ों को हाँकिए। माधव, ये अस्त्र विद्या के विद्वान तथा रण दुर्मद बहुसंख्यक सूरवीर जिस प्रकार हमारी सेना का विनाश न कर सके उसी तरह इस रथ को वहां ले चलिए। एवं मुक्त सवाष्णेय कौन्तेय नामितोजसा रथम श्वेत है युक्तम प्रेषयामास संयुगे। अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के इस प्रकार कहने पर विष्णुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में श्वेत घोड़ों से जीते हुए रथ को आगे बढ़ाया। निष्ठान को महानाथे तव सैन्यस्य मारिष यदर्जुनो रणे क्रुद्ध सय्यातस्तावकान् प्रति। आर्य, रणभूमि में क्रुद्ध हुए अर्जुन आपके सैनिकों की ओर जाने लगे। उस समय आपकी सेना में बड़े जोर से हाहाकार होने लगा। समासाद्य तु कौन्तेयो राज्ञस्तान् भीष्मरक्षिणः सुसर्वाणम् अथो जा राजन् निदं वचनम् अब्रवीत। राजन, कुंती कुमार अर्जुन ने भीष्म की रक्षा करने वाले उन राजाओं के पास जाकर सुशर्मा से इस प्रकार कहा, जानामि त्वां युधाम श्रेष्ठम अत्यंतम पूर्व वैरिणम अनियस्याद्य संप्राप्तम फलम पश्य सुदारुणम अद्य ते दर्शयस्यामि पूर्व प्रेतान पिता महान। वीर, मैं जानता हूँ तुम पांडवों के पूर्व वैरी और योद्धाओं में अत्यंत उत्तम हो। तुम लोगों ने जो अन्याय किया है उसका यह अत्यंत भयंकर फल आज प्राप्त हुआ है। इसे देखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पहले के मरे हुए पितामहों का दर्शन कराऊंगा। एवं संजल्पतस्तस्य भीमस्सु बिभत्सोह शत्रुघातिनः सत्वापि परसंवाक्यं सुशर्मा रथयोतपः न चैनम् अब्रवीत् किञ्चित् शुभं वा यदि वा शुभम्। ऐसा कहते हुए शत्रुघाती अर्जुन के परस वचन को सुनकर भी रथ युद्धपति सुशर्मा उनसे भला या बुरा कुछ भी न बोला। अभिगम्या अर्जुनम वीरम राजभिर्बहुभिर्वृतः पुरस्तात् पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्चैव सर्वतः परिवार्यार्जुनम संखे तव पुत्रे महारथ सरे संछादयामास भीघैरिव दिवाकरम्। अनेक राजाओं से घिरे हुए उस महारथी ने आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध में वीर अर्जुन के सामने जाकर उन्हें आगे पीछे और पार्श्व भाग सब ओर से घेर लिया और जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार बाणों से अर्जुन को आच्छादित कर दिया। ततः प्रवृत्त सो महान संग्राम सोणितोदक तावकानां च समरे पांडवानां च भारत। भारत, तत्पश्चात रण क्षेत्र में आपके पुत्रों और पांडवों में खून को पानी की तरह बहाने वाला महान संग्राम छिड़ गया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि सप्तम युद्ध दिवसे सुशर्मा अर्जुन समागमे चतुर्थी तमोध्याय।